55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 31 marca, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Wciąż nieznany jest los amerykańskich żołnierzy zaginionych na litewskim poligonie. Wszystkie wyloty z Brukseli odwołane z powodu strajku. Nie ma już zagrożenia bakterią Legionella dla pacjentów szpitala w Jaśle. Polscy żołnierze będą na poligonie w Podbrodziu tak długo, jak będzie trzeba, powiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas kilkugodzinnej nocnej akcji udało się wydobyć na powierzchnię zatopiony w bagnie amerykański pojazd Herkules. 55 żołnierzy, pomoc również dla strony i wsparcie dla strony amerykańskiej, 15 albo już chyba nawet więcej jednostek ciężkiego sprzętu i to wszystko jest w dyspozycji strony litewskiej. My będziemy do momentu, dopóki strona litewska czy nasi sojusznicy ze Stanów Zjednoczonych będą oczekiwać tego wsparcia. Będziemy tam z naszymi siłami, środkami, ile trzeba. Strona litewska nie podaje, czy w środku pojazdu znajdują się ciała czterech amerykańskich żołnierzy. Pierwsi informacje na temat poszukiwanych mają przekazać Amerykanie. Nie ma już zagrożenia dla pacjentów szpitala specjalistycznego w Jaśle, informuje dyrekcja placówki. Sanepid wykrył podwyższone stężenie bakterii Legionella w instalacji wodnej. Dyrektorka szpitala Beata Trzop zapewnia, że wdrożono wszelkie możliwe działania, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się bakterii. Dezynfekcja jest w instalacji wody ciekłej poprzez dezynfekcję termiczną całej instalacji. Wymieniono część perlatorów, czyli tych słuchawek prysznicowych lub w ogóle żeśmy ściągnęli te słuchawki i wyłączono część pryszniców w miejscach, gdzie są pacjenci z obniżoną odpornością typu anestezjologia czy też również noworodki. Na wyniki ponownych badań trzeba poczekać około 10 dni. Do zakażenia legionellą dochodzi głównie przez wdychanie aerozolu wodnego, na przykład będąc pod prysznicem. Wszystkie wyloty z lotniska w Brukseli zostały dziś odwołane. Dotyczy to również rejsów polskich linii lotniczych. Powodem jest strajk generalny w Belgii zorganizowany przez dwie największe centrale związkowe przeciwko cięciom budżetowym. Na lotnisku jest Beata Płomecka. Od kilku dni belgijskie media informowały o strajku, że żaden samolot z Brukseli nie wyleci. Wielu pasażerów zmieniło swoje rezerwacje, ale byli i tacy, którzy o strajku nie słyszeli. Nie mieszkam w Belgii, tylko w Niemczech. 3 godziny jechałem autem, miałem polecieć do Chin, a potem mam kolejne loty. Wszystko się teraz zawaliło i nie wiem, co mam robić. Nie słyszeliśmy o strajku. Chciałem lecieć do Tunezji, mam nadzieję, że zmienię lot i polecę jeszcze dziś z innego lotniska. Przyleciałem z Abu Dhabi i chcę lecieć do Toronto, bo mam egzamin. To smutne. Zapłaciłem 1400 euro, by być na czas. Zamknięte jest dziś także lotnisko w Charleroi pod Brukselą, obsługujące tanie linie lotnicze. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do groźnego wybuchu doszło w kopalni węgla w regionie Asturia na północy Hiszpanii. Jak informuje dziennik El Mundo, nie żyją co najmniej 2 osoby. 9 jest rannych, wiele jest zaginionych. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Zaangażowano do niej psy tropiące. Sąd w Paryżu uznał liderkę francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen za winną sprzeniewierzenia funduszy publicznych w procesie dotyczącym fikcyjnego zatrudniania asystentów eurodeputowanych. Za winnych sąd uznał również 8 współoskarżonych z Le Pen. Ogółem wartość wyrządzonych szkód to prawie 3 miliony euro. Marine Le Pen grozi zakaz pełnienia funkcji publicznych, a więc m.in. odsunięcie od startu w wyborach prezydenckich. Już jutro Trójka będzie obchodzić 63. urodziny, ale muzycznie świętujemy od kilku dni. A dziś z tej okazji wieczór kabaretowy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, który poprowadzi Artur Andrus. W ustawionym konkursie piosenki wystąpią m.in. Alicja Majewska, Magda Umer, Mela Koteluk, Ralf Kamiński, Basia Małecka i Luke. A czego możemy się spodziewać podczas tego wieczoru, mówi szefowa anteny Agnieszka Szydłowska. Zależy nam podczas tego wieczoru tak naprawdę oczywiście na spotkaniu z muzyką, ale też na tym, co się będzie działo pomiędzy Arturem, zaproszonymi gośćmi i publicznością. Myślę, że to będzie jeden z tych koncertów, który będzie długo żył. Dodam, że zeszłoroczny koncert urodzinowy Artura Andrusa i Joanny Kołaczkowskiej w Trójce obejrzało do tej pory ponad 400 tysięcy widzów na naszym kanale na YouTube. Jest to nasz absolutny przebój. Liczymy, że tegoroczny konkurs i koncert jednocześnie stanie się takim przebojem także. Transmisja konkursu po godzinie 18 na antenie Trójki oraz w internecie i naszych mediach społecznościowych. Klimat. Na terenie całego kraju jakość powietrza jest bardzo dobra i dobra, jedynie w Malborku umiarkowana. Aktualnie ze źródeł odnawialnych pochodzi 33% energii. Wieczorem zaleca się jej oszczędzanie. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. Poniedziałek pochmurny, a na południu i zachodzie nawet deszczowy, na termometrach od 8 do 15 stopni. Sponsorem audycji było Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wiosenne porządki? A może wielkanocne gotowanie? W RTV Euro AGD znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, by twój dom rozkwitł na wiosnę. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V8 Advance. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1349 zł. Zajrzyj na euro.com.pl albo odwiedź jeden z naszych sklepów. RTV Euro AGD. Wiosna zaczyna się tutaj. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 6 minut po południu. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, witamy w ten piękny początek tygodnia. Piotr Kamasierak, Michał Jakubik, Tomasz Żąda. Powiedziałem piękny, nieważne jak jest za oknem, ważne, że jest Muzyczna Poczta UKF, w której Państwo mogą wybrać swoje ulubione piosenki i wraz z nami ich posłuchać. Czekamy na maile, czekamy na telefony 22 7 3 UKF@polskiradio.pl. A rozpoczynamy od prośby pani Magdy, która nie zdążyła w czwartek, bo wysłała właściwie w ostatnich sekundach audycji swoje zamówienie. Wysłała prośbę o zespół Kulturka i piosenkę inną niż tę o Bałtyku, ale w końcu Bałtyk jest zimny, a szczególnie o tej porze roku, więc po co o nim śpiewać również w tej chwili? Może Kraj marynarek. Ludzi, że to jest ten kraj jednorzędowy raj.

serce ma długi deszcz. To Vito Bambino i jego nudy. 227-3-UKF-małopolskie-radio.pl. Pani Magda prosi o nagranie Podaruj mi trochę słońca i pomyślałem sobie, że dzisiaj może posłuchajmy wersji odnowionej sprzed 6 lat, którą nagrali José Torres i jego Viva Santana, a także José Torres, Leszek Cichoński, José Torres i Viva Santana, tak dokładnie to jest firmowane. Podaruj mi trochę słońca i tam ten wątek santanowski oczywiście będzie również. Podaruj mi trochę słońca, Leszek Cichoński i José Torres. 227 trójek. Słuchacz Marek, chciałbym zrobić piosenkę You Too, Love is Blindness. A dla wszystkich słuchaczy. Around me, Love is Blindness to była grupa YouTube. Ja przypomnę, że swoją piękną wersję tej piosenki, zupełnie inną, bardzo taką minimalistyczną, nagrała swego czasu również Cassandra Wilson. Jeśli ktoś nie słyszał, to radzę sięgnąć, bo naprawdę robi ona niezwykłe wrażenie, przynajmniej moim zdaniem. A teraz będzie prośba pana Bartosza o Frozen Madony. Pan Bartosz pisze, że ta piosenka była aż 17 razy na pierwszym miejscu listy przebojów trójki. You. Madonna i Frozen, ta piosenka przejęzyczyłem się, była na pierwszym miejscu listy przebojów trójki 11 razy. No, za chwilę nagranie też bardzo bliskie temu budynkowi, nam wszystkim w sercu, bo to była niezwykła sesja nagraniowa, o której zresztą za chwileczkę wspomni nasz słuchacz. Szanowną trójkę, ekipę i pana serdecznie. Z tej strony Sławek Tyburcy ze Świdnicy. Wszystkiego najlepszego, kochanej trójce, następnych 63 lat i oby to radio było od zawsze sztuką wyobraźni. I tak sobie pomyślałem, że warto przypomnieć piosenkę Wojciecha Waglewskiego pod tytułem Ja płonę, sesji, która była nagrywana tu w studiu, w programie trzecim Polskiego Radia, co mogę z tą podkreślić. Jest to sesja I-Ching i myślę, że warto do niej powrócić. Siedzę w słońcu, mierzę świat karkołomnym pędem lat. W ustach krąży dymu smak, ja płonę, ja płonę, o, ja płonę. Chodzi człowiek, mówi mi, na ulicę gwałt krzyk. Idzie nowe, całe we krwi, ja płonę, o, ja płonę. Got it. bez sensu tak. Bez nadziei nie spalam się. Zamiast dążyć komuś dom, pozostawiam tylko czarną sadę swąd. Przyjdź wieczorem, zobacz sam, jak rozgrzaną ciągle, ciągle głowę mam. Gdy zasypiam, czuję go, język ognia, który liże moją dłoń. Chcę być dobry, o tym wiem, ale we mnie jeszcze płonie gniew. Chcę być dobry, o tym wiem, a więc muszę w sobie spalić cały gniew. Płonę, Wojciech Waglewski, nagranie z sesji I Ching, jaka odbyła się tu w studiu przy Myśliwieckiej 357. Za oknami stan wojenny, tu muzyka, która podnosiła na duchu. Zresztą po latach Martyna Jakubowicz wraz z Wojciechem Waglewskim raz jeszcze nagrali tę piosenkę, jedna z płyt z Martyny. No i tamta nowa wersja również robi duże wrażenie, a pewnie parę osób miało gęsią skórkę podczas słuchania tego utworu. 2273 klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Pani Natalia z Bydgoszczy pisze: dzień dobry, home Edwarda Sharpie. Dla mojego męża Fabiana, wracamy z nadmorza, piosenka będzie miłym zakończeniem wspólnego weekendu. No to życzymy szczęścia i szerokiej, spokojnej drogi. Love.

czarny pies. Zobacz jak mali stają się i jak łańcuch pęka. Oni tam na nas patrzą jak na psy, który podnoszą, który chciałyby. Ślepy pan dziś pozwolił im spokojnie zasnąć. Proszę wejść, przechytrzymy ich, usiądź i napij ze mną się, nie musimy piec. Zobacz jak mali stają się i jak łańcuch pęka też. To Sosnowski i piosenka pod tytułem Jak na psy. 227 trójek, ten telefon czynny jeszcze do godziny 13, natomiast adres mailowy czynny całą dobę ukf@polskieradio.pl. Pani Karolina pozdrawia swoją koleżankę zza biurka i pisze, że koleżanka, jak to się ładnie mówi, zrobiła jej dzień. W związku z tym chce jej się odwzajemnić i odwdzięczyć piosenką Briana Adamsa. Found out about you and I. prawie za 9 minut, godzina 13. Po serwisie Trójki po godzinie 13. Michał Nogaś i tu Myśliwiecka 357. My już dziękujemy. Michał Jakubik, Piotr Kamasierak, Tomasz Żonda. Na koniec jeszcze jedna piosenka i zespół, który ostatnio dość często pojawia się w poczcie. Dzień dobry, z tej strony Bartosz. Chciałbym zamówić piosenkę. Proszę o Voodoo People zespołu The Prodigy. W tej okazji, że po prostu w tym roku mija 31 lat od wydania tej słynnej piosenki.